Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 maja, jest 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W maseczce i z zachowaniem dystansu możemy od dziś pójść do muzeum czy centrum handlowego. Swoje drzwi otwierają też hotele. Dalsza pomoc dla gospodarki w związku z epidemią. Senackie komisje zajmą się tarczą antykryzysową 3.0. Włosi przechodzą do drugiej fazy odmrażania kraju w związku z koronawirusem. Za chwilę szczegóły z Rzymu. Galerie handlowe, hotele, miejsca noclegowe od dziś ponownie otwarte. Można też umawiać się na zabiegi rehabilitacyjne. Dostępne będą również niektóre muzea czy biblioteki. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Od dziś także zmiany dla pracowników transgranicznych nie muszą już przechodzić obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Natomiast od środy będą mogły się otworzyć placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha wyjaśnia, że przedszkola czy żłobki będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie, jeśli spełnią określone warunki. Najważniejszą rzeczą jest przyprowadzanie dzieci zdrowych. Absolutnie nie wolno przyprowadzać dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe i oczywiście kwestie związane z higieną osobistą. Tutaj mamy na myśli częste mycie rąk. Nie zalecamy mycia rąk dzieciom płynami dezynfekcyjnymi. Wiceminister zastrzega, że otwarcie żłobków czy przedszkoli to możliwość, a nie obowiązek i będzie to indywidualna decyzja samorządu. Tarcza antykryzysowa 3.0 trafi dziś na posiedzenie senackiej komisji. Pakiet przewiduje dalsze propozycje pomocy dla gospodarki w związku z koronawirusem. Tarcza antykryzysowa przewiduje dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą nawet 900 milionów złotych na dodatkowe wsparcie przedsiębiorców. Są też ułatwienia dla samozatrudnionych. Rozszerzona pomoc zwolnienia z ZUS-u do 7 tysięcy dochodu. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej o podmioty do 1 kwietnia założone. Mówił minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Tarcza 3.0 to również pakiet przepisów antylichwiarskich oraz wspierających samorządowe przewozy lokalne. Ze złotówki do 3 zł za wozy kilometr wsparcie funduszy autobusowych. Pakiet wsparcia dla kolei. Ustawa wprowadza też nową daninę, którą mieliby zapłacić operatorzy internetowych platform wideo na żądanie. Dochód z opłaty ma zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś także trzy senackie komisje będą kontynuować pracę nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma się odbyć 10 maja. Kampania wyborcza toczy się w cieniu koronawirusa. Podczas piątkowej telekonwencji ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma nadzieję na wprowadzenie w przyszłości 14 emerytury. Zapowiedział też podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1300 zł. Ale musi być także jeszcze wprowadzona dodatkowa formuła wsparcia. Coś, co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek solidarnościowy to 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem na 3 miesiące. Po to, by miał dodatkowe zabezpieczenie w okresie, kiedy tej pracy szuka. Prezydent dziękował też rządowi, a w szczególności ministrowi zdrowia, który za chwilę będzie gościem Trójki, za odważne decyzje, które w ogromnym stopniu uchroniły Polskę przed epidemią koronawirusa. W naszym kraju jest prawie 13 700 osób zakażonych, 678 zmarło, niemal 4 000 pacjentów wyzdrowiało, a za niecały kwadrans prezydent Andrzej Duda ma wygłosić oświadczenie. We Włoszech od dziś rusza część produkcji i usług wstrzymanych z powodu pandemii. Do pracy wróci prawie 4,5 miliona osób. Od dziś po raz pierwszy od 11 marca możliwe są wizyty rodzinne i spotkania osób, które pozostają ze sobą w stałych związkach. Można bez ograniczeń spacerować, jeździć na rowerze i uprawiać jogging. Otwarte zostały parki i strefy zieleni, restauracje mogą sprzedawać potrawy na wynos. Ruszył sektor budowlany, otwarto warsztaty rzemieślnicze. Największe obawy wzbudza przepustowość transportu publicznego w dużych miastach ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery minuty po godzinie 8:00, czas na sport w Trójce. Jan Kałuski. Już dziś polska piłka ligowa zacznie ponownie funkcjonować po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Po niemal dwóch miesiącach kluby występujące w PKO Ekstraklasie wznowią treningi. Zajęcia odbędą się w grupach 14-osobowych. Doczekać nie może się już piłkarz Pogoni Szczecin Adam Frączczak. Żeby przynajmniej wrócić na boisko nawet w tych małych grupkach, to zacząć trenować, to już będzie duża przyjemność dla nas, na pewno. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos wierzy, że uda się dokończyć sezon. Nie ma co tutaj dużo ukrywać, ryzyko zawsze będzie. Wszyscy tęsknią za tą piłką i każdy chciałby ją oglądać. Nie jest to do zrobienia, bo trenują drużyny w Niemczech. Rozmawiałem akurat z Łukaszem Podolskim, też powiedział, że od poniedziałku zaczynają treningi w Antalii. Także no to mniej więcej myślę, że są przygotowani. Zmieniamy dyscyplinę, szachy, bo Magnus Carlsen wygrał w prestiżowym internetowym turnieju z udziałem największych arcymistrzów. Lider światowego rankingu pokonał Amerykanina Hikaru Nakamurę i zgarnął 70 tysięcy dolarów. Kolejny sport w trójce za godzinę. Tam między innymi informacje zza oceanu. Skończę przysłowiem. I jeszcze prognoza pogody. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej rozpogodzeń na południu i wschodzie. Możliwe także burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, choć w czasie burz porywisty. Od 10 stopni na Podhalu, 12 na Wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 14, w większości regionów 16, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 17 stopni. Dziś dzień strażaka i hutnika obchodzony w dniu świętego Floriana, zatem przysłowie na dziś. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i dołączamy życzenia, bo dziś urodziny okrągłe 50. ma Greg Alexander, wokalista, producent, autor tekstów New Radicals. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 7,5, prawie 8 minut po godzinie 8, za chwilę salon polityczny. We got the dreamer's disease. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jesteśmy przed szczytem zachorowań na COVID-19, w trakcie szczytu. Jak daleko do szczytu? Co można powiedzieć na podstawie danych z ostatnich dni? No, na razie mamy dosyć stabilną liczbę chorych dobowo. Ona się nieznacznie oczywiście waha, ale no ona nie wyskakuje powyżej 4-5%. W związku z tym wydaje się, że ten wzrost troszeczkę się spowolnił, wypłaszczył. No ostatnie te wskaźniki R, które mówią o tym, czy jesteśmy w fazie wzrostowej czy spadkowej, już zbliżają się do jedności. To oznaczałoby wypłaszczenie, ale nadal jesteśmy niewiele powyżej jednego. Zobaczymy, co będzie po majówce, bo to jest wyzwanie. A no właśnie, ostatnie zakażenia to są ogniska w zamkniętych skupiskach, czy raczej zsumowane pojedyncze przypadki? Czego jest więcej? Pół na pół. Mamy niestety trochę takich skupisk, czyli były kopalnie, były domy opieki, a reszta pacjentów jest rozproszonych grup. Ale ta transmisja pozioma na pewno jest znacznie mniejsza niż była 2-3 tygodnie temu. Czy jeśli byłaby powszechna dostępność testów, prawdopodobieństwa przewidzenia daty szczytu zachorowań zwiększyłoby się w sposób znaczący? I tak, i nie. Oczywiście chcemy, żeby tych testów było więcej. Mieliśmy już 16 tysięcy zrobionych przed majówką. Wczoraj było zrobionych niestety poniżej 10 tysięcy testów, więc te 6 tysięcy mniej. Ale dlaczego tak jest? Z dnia na dzień. No, jak widać, jeżeli mamy możliwość robienia 16, jest robionych 9, to trudno, dwa dni później, no to trudno opowiedzieć. Znaczy myślę, że to jest naturalne zjawisko. Jak popatrzyłem na ilości wykonywanych testów w Niemczech, a właściwie ilości raportowanych przypadków, to zawsze w weekendy tych raportowanych dodatnich przypadków było znacznie, znacznie mniej. No to też pokazuje, że ten tryb dyżurowy, który funkcjonuje, no daje mniejsze możliwości testowania, mniej ludzi się zgłasza niż bez tego. Natomiast tak jak powiedziałem, my mamy możliwość robienia 25, nawet już myślę, że więcej testów, bo już mamy 100 laboratoriów zarejestrowanych w polskim systemie, więc no czekamy, namawiamy na testy. Ja napisałem list do wszystkich podmiotów, że jeśli tylko jest jakaś wątpliwość dotycząca pracowników jednostek medycznych, jeśli tylko mają wątpliwość, dosłownie, tak, no to zależy mi na tym, żeby testować i jeszcze raz testować. No myślę, że to po weekendzie odbije się znowu w górę. Pan mówi o weekendzie, ale czy takie sytuacje jak w gorzowskiej stacji sanepidu, gdzie brakowało zestawów do izolacji wirusa i dlatego przeprowadzano bardzo mało testów, nie wiem, czy ta sytuacja już się wyprostowała, już jest więcej tych zestawów, mogą się powtarzać? Bo to jest, no to jest takie przerwanie łańcucha dochodzenia do dobrego zwalczania koronawirusa, prawda? Oczywiście, że takie sytuacje mogą się powtarzać. Tak jak powiedziałem, mamy 100 laboratoriów i zdarzają się sytuacje, że w jednym z nich nie ma czegoś akurat, jakiegoś odczynnika czy jakiegoś elementu, ale w każdym momencie stacja sanepidu ma możliwość przekierowania próbek do innego laboratorium. Po to funkcjonują koordynatorzy przy wojewodach, którzy wspomagają wszystkie laboratoria, patrzą, gdzie jest więcej możliwości przerobowych, gdzie mniej, więc w tej sytuacji można przekierować te testy do innego laboratorium. Panie ministrze, pan mówił, tak mi się wydaje, że z nadzieją i satysfakcją o tym, że udaje się przesuwać szczyt zachorowań na kolejne miesiące. Czy nie lepiej wspiąć się na ten szczyt, a potem już mieć z górki? No tak myślą laicy, do których ja się też zaliczam. No pani redaktor, to jest takie myślenie, które napawa mnie przerażeniem. No właśnie najczęściej laicy o tym mówią, bo nie zdają sobie sprawy, czym to skutkuje. Właśnie taki ostry szczyt mieliśmy we Włoszech, w Hiszpanii, w Szwecji. Czyli osoby, które są słabsze, no muszą po prostu umrzeć, bo wypłaszczając i przesuwając... Czyli jeśli by było szybko, to byłby to... Przepraszam, jeśli to byłoby szybciej, to ten szczyt musiałby być ostry i taki drastyczny. Zawsze w tych wszystkich modelach i we wszystkich epidemiach jest tak, że jeżeli mamy bardzo gwałtowne zachorowanie, to jest ono bardzo wysokie, czyli jest bardzo dużo chorych, czyli więcej zgonów. A im płaszcze, im mniej chorych, tym ono jest później. Po prostu powoli się ten wirus rozprzestrzenia, ale wtedy jest szansa na leczenie i ilość osób, która choruje, jest mniejsza. Panie ministrze, właśnie teraz prezydent rozpoczął swoje oświadczenie. Nie wiem, o czym mówi, ponieważ mam słuchawki na uszach i słucham pana, ale być może mówi coś bardzo ważnego. Jeśli tak, to za chwilę się do tego odniesiemy. A może pan coś wie? Nie, co zamierzał powiedzieć prezydent? Nie, stałem przed sobą. To teraz, jaki jest klucz do decyzji o odblokowywaniu poszczególnych dziedzin życia? Bo nie dla wszystkich jest to jasne i zrozumiałe. Znaczy, tutaj klucz jest dwojaki. I nie mówię na razie o warunkach, no bo te warunki ja podawałem, czyli ilość łóżek wolnych i tak dalej, ale klucz jest prosty. Jaka to jest część gospodarcza, jaki to procent jest PKB, jak dużo osób pracuje w tym sektorze, a z drugiej strony jakie jest ryzyko epidemiczne, bo bardzo często pytają ludzie o kosmetyczki, o fryzjerów, prawda, że to dlaczego później w trzecim etapie, no już niedługo, ale w trzecim etapie, no bo nie ma takiej metody technicznej, medycznej, żeby jeżeli ktoś blisko pracuje twarzy drugiej osoby, żeby jeśli jest chory, to żeby go nie zaraził. Żadna maseczka czy osłona Przepraszam, nie pomoże. Przepraszam, przerwę panu. Tak? Przerwę panu. Ja wiem, oczywiście, że pan nie ma telewizora, ale widziałam, jak to jest w Austrii. W Austrii panie kosmetyczki za taką ścianą z pleksji pracują i tylko mają wysunięte ręce do klientki. No to byłoby ewentualnie rozwiązanie. Nie wiem, czy tego typu urządzenia jesteśmy w stanie tak szeroko rozprzestrzenić. W związku z tym ja myślę, że patrząc też na właśnie ten wskaźnik, na poziom epidemii, to no poczekajmy jeszcze te 2 tygodnie. Mam nadzieję, że on spadnie, chociaż takiej pewności nie ma. No i wtedy no, będziemy mieli troszkę bezpieczniejszą sytuację. To ja teraz powiem, żeby ten przeciąć, ten, znaczy właśnie przekłuć ten balonik, którym część mediów żyje od rana, czyli że prezydent wycofuje się z wyborów, podaje się, nie wycofuje się z wyborów, tylko podaje się do dymisji. Otóż prezydent oświadczył, że rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, więc tego komentować akurat nie będziemy z ministrem zdrowia, więc kontynuuję swój plan. A propos tego klucza, niektórzy uważają, i a propos wyborów, niektórzy uważają, że jest to klucz wyborczy, że chodzi o wrażenie szybkiego powrotu do normalności. No, przypomnę, że na przykład galerie handlowe awansowały z etapu trzeciego do drugiego i może to być ten symptom. No tutaj akurat, jak pani doskonale wie i państwo też wiecie, że data wyborów jest ewentualnie możliwa do manewru dopiero po przyjęciu ustawy, która jest w Senacie, więc myślę, że tutaj to nie ma nic wspólnego z wyborami odmrażanie. Dlaczego galerie? Dlatego, że spotkaliśmy się z przedstawicielami tej branży, którzy zaproponowali rozwiązania no, przekonywujące, że galerie nie są wtedy miejscem spotkań, miejscem społecznych kontaktów, tylko po prostu dużym sklepem i sklepy odmrażamy. W związku z tym nie ma w galeriach food courtów, nie ma możliwości spożywania posiłku, nie ma ławeczek do posiedzenia, nie ma fontan, nie ma tych wszystkich elementów, które wyróżniają galerie od takiego dużego sklepu. Nawiasem mówiąc, czy jeśli w tym tygodniu ustawa o wyborach, nawiasem, ponieważ rozmawialiśmy już trochę o wyborach, jeśli ustawa o wyborach korespondencyjnych zostanie odrzucona, przedstawi pan swoją rekomendację co do wyborów tradycyjnych z możliwością głosowania korespondencyjnego dla wybranych grup osób właśnie w tym normalnym terminie ogłoszonym wcześniej, czyli 10 maja? Czy już się nie będzie pan wypowiadał w tej sprawie? Pani redaktor, jak będzie odrzucona ustawa, to zupełnie nie mam pojęcia, co będzie. To wiemy, że to może nastąpić całkowity kryzys polityczny. No to jest, mam nadzieję, sytuacja, do której nie dojdzie, bo w czasach epidemii takie sytuacje kryzysowe w rządzie, w obozie rządzącym no, są trudne do wyobrażenia sobie nawet. Ale panie ministrze, sytuacja jest taka, że tryb wyborczy biegnie. I są czynione jakieś przygotowania od pewnego czasu. Nie mówię o tych przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych, ale do tych, które miały odbyć się 10 maja i na razie nic nie wskazuje na to, że na pewno się nie odbędą. Czy według pana one mogą się odbyć 10 maja? Czy to jest dobry moment? Przypuśćmy, że nie będzie żadnego kryzysu politycznego. Jeżeli nie będzie kryzysu politycznego, jeżeli zostanie przyjęta ustawa o wyborach korespondencyjnych, to tak jak powiedziałem, wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze od tradycyjnych. Ale natomiast ja pytam o coś innego, przepraszam panie ministrze, jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta po powrocie do Sejmu z Senatu, no to mamy obowiązującą datę i mamy ustawę tak zwaną covidową, która umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom powyżej 60 roku życia oraz osobom w kwarantannie. Czy takie wybory, a reszta głosuje w lokalach, czy takie wybory 10 maja byłyby według pana możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego? Nie, ja się wypowiedziałem. Uważam, że tradycyjne wybory nie powinny się odbywać w obecnej sytuacji epidemicznej i wtedy rozwiązaniem, które jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, jest przesunięcie wyborów czy wydłużenie kadencji prezydenta o 2 lata i wtedy całkowicie bezpieczny, spokojny sposób możemy wybrać prezydenta za 2 lata. Tutaj ja się podpisałem pod tym projektem. Uważam, że on jest naprawdę najrozsądniejszy w sytuacjach, kiedy nie wiemy, jak ma wyglądać epidemia, kiedy wiemy, że czas 2-letni jest z największym prawdopodobieństwem czasem, w którym będziemy już normalnie funkcjonowali, normalnie żyli bezpiecznie. Nie bardzo wiem, dlaczego na takie rozwiązanie nie ma zgody politycznej. A propos jeszcze tego odmrażania, też budzi wątpliwość taką fakt, że będą hotele przyjmowały gości, ale będą mogły ich, że tak powiem, nakarmić tylko w pokojach. Kiedy to się może zmienić? No to w następnych etapach, to jest dosyć oczywiste, no bo jeżeli restauracje i kluby, puby są pozamykane, no bo jednak tam kontaktujemy się ze sobą wzajemnie, chodzi o utrzymanie dystansu, chcemy pozwolić rodzinie, która jest w domu, wyjechać do hotelu, przecież wtedy nie ma ryzyka żadnego, bo ta sama rodzina ze sobą przebywa na przykład. Natomiast czym innym jest zejście do wspólnej restauracji, to jest już krzyżowanie się osób z różnych domów, z różnych rodzin, z różnych grup, więc tutaj to jedzenie w pokoju jest na pewno bezpieczniejsze. Czy nie boi się pan, że jednak możliwość otwarcia żłobków była zbyt pochopna, zważywszy na to, jak wiele pytań jest związanych z tą decyzją? No to jest nie otwarcie żłobków i przedszkoli. Możliwość otwarcia. Możliwość po pierwsze, po drugie z dużymi restrykcjami. Chodzi o to, że niestety nie wszyscy mogą pozwolić sobie na ciągłe przebywanie i długie przebywanie na tym zasiłku opiekuńczym. Przecież wiemy, że część ludzi po prostu musi pracować. No coś z dziećmi muszą zrobić, z tymi młodymi. W związku z tym zaproponowaliśmy takie rozwiązanie dla tych osób, które naprawdę muszą pójść do pracy, żeby mogły dzieci w małych grupach, w wąskich grupach przekazać do opieki, gdzie wiadomo, że to nie jest taka grupa 20-osobowa, jak była kiedyś. Wiemy, że tu powinno się w możliwy sposób sterylizować te powierzchnie, zabawki i tak dalej. No, to jest zawsze ryzyko, to jest oczywiste. No, tak samo jak ryzykiem jest wyjście do sklepu, tak samo jak ryzykiem jest pójście gdziekolwiek w publiczne miejsce. No tak, ale wie pan, że dzieciaki to trudno utrzymać w reżimie. Oczywiście, pełna zgoda, natomiast pojawiają się pierwsze takie jaskółki danych z innych krajów, gdzie analizy instytucji, które się tym zajmują, mówią, że być może ta transmisja przez dzieci nie jest aż tak duża. No, z jednej strony mamy ryzyko epidemiczne, to co ja zawsze mówię, a z drugiej strony mamy ryzyko zapaści gospodarczej. Musimy balansować gdzieś pomiędzy jednym a drugim.

Za 24 minuty 9. Kilkukrotnie będziemy sięgać po płytę tego tygodnia. W tym tygodniu to Sorrento Bowskiej. Polecamy audycję spędzając dzień z trójką po 10. No a teraz sięgamy po piosenkę dnia. Dziś z sesji BBC Radio One Stay Home. Live Launch All Stars. Panowie gotowi? Proszę bardzo. Cudańka, siedząc w domu i nagrywając fantastycznie Stay Home, Life Lunch All Stars, nasza piosenka dnia, która powróci kilkukrotnie. Bardzo się cieszę na myśl o takich właśnie nagraniach w tym, jakby nie było, niezwykłym czasie. Państwa także zainteresowały te cudeńka, o których mówił dr Tomasz Rożek. Gdyby w tej sprawie, to polecamy adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę smsową. No a teraz w audycji porannej za 19 minut 9 o tym, jak nie nudzić się w domu z dziećmi. Projekt Tata. I Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Dziś o pomyśle, który powstał z potrzeby chwili. Wyobraźmy sobie, że trzylatek, ubrany w nową elegancką jasną bluzę, wpada do pokoju biegiem z trzema otwartymi flamastrami w rękach, którymi wymachuje. Co robię? Uśmiecham się i myślę, nic się nie stanie. Kłamstwo. Startuję jak Usain Bolt, robię skok Supermana, by pochwycić w locie flamastry na ułamek sekundy przed katastrofą. A jeśli to nawet nieprzypadkowe mazańce, a uśmiechnięta buzia, biało-czerwona flaga albo numer 9 jak Lewandowski, przecież hamowanie dziecięcej kreatywności i swobody nie jest dobrym pomysłem. A jednak to naturalny nasz odruch, zwłaszcza gdy lubimy porządek albo nawet jesteśmy perfekcjonistami. To nie jest łatwe przy takim charakterze. Trzeba jakoś sobie poradzić, żeby nie trzeba było wszystkiego co chwilę prać, ewentualnie wyrzucać, kiedy się nie spierze. Opowiada Przemysław Hałada, tata trójki kreatywnych dzieci i mąż Moniki, która szyje od lat maskotki, kiedyś to były ślimaki, przytulanki, kocyki i inne akcesoria dla maluchów. Także dla córki. Uszyłam jej białą poszewkę na poduszkę, po której mogła rysować. No ale jak poduszki, to przecież jak mam białą koszulkę, to mogę po niej porysować. I rysowała po tych koszulkach coraz więcej. Zabrała do przedszkola flamastry, żeby jej się koleżanki popodpisywały na koszulce. I tak zaczęliśmy kombinować, że to jest fajne. Zamiast wprowadzać miliony zakazów chowania pisaków czy kombinowania, to znaleźliśmy właśnie sposób na to, żeby dziecko mogło spokojnie pisać po swoich bluzach. Według własnej fantazji, choć nie do końca własnej, bo na bluzy trafiły kontury smoków żarłodinów, które zaprojektował kolega taty. Nasz serdeczny przyjaciel zaczął dla nas tworzyć. W czasach studenckich z nim mieszkałem wielokrotnie. W sumie nie wiem nawet, czy mu pomagałem, czy bardziej przeszkadzałem w tworzeniu grafik. Kiedy on coś tworzył, przychodziłem i rzucałem milion chyba najgłupszych na świecie pomysłów, z których zwykle rodziło się coś fajnego. Moja córka, gdy tylko odkryła tę zabawę, szybko pomalowała swoje postaci na rękawie, a ja jestem spokojny, bo flamastry są zmywalne. Pisak tradycyjny, nawet te zmywalne pisaki wodne, których używamy do papieru, w momencie kontaktu z tkaniną one się rozpływają na materiale. Zależało nam, żeby to były konkretnie do tekstyliów. Czyli w momencie, jeżeli dotkniemy flamastrem, żeby zrobić kropkę, to ona jest kropką, a nie rozlaną plamą. Dzięki temu po praniu będzie można pomalować bluzę na nowo. Nasz przedszkolak Zerówkowicz do zerówki nawet zabierał pisaki ze sobą, bo zrobili akcję, że siedział Miłosz i dzieci po nim kolorowały. I wyprana już jest moja bluza, wyprana. Więc mogą sobie spokojnie wykorzystać te jedną, dwie czy pięć bluz specjalnie przeznaczonych do kolorowania. Są z tego dumne, później wszystko się wypiera do zera. Tata Przemek z żoną zajmują się teraz zawodowo szyciem takich bluz kolorowanek Devono. Po smokach na ubraniach pojawili się kumple z lasu, czyli sympatyczne zwierzaki, lis, sowa czy szop. Dzieci oprócz kolorowania zaczynają same dla siebie projektować i szyć proste rzeczy. Materiału nie brakuje. Jakichś ścinków, niewielkich kawałków, które już do niczego nie da się wykorzystać, a oni spokojnie sobie powycinali kwadraty z tego, poszywali je, stworzyli właśnie taką poszewkę na poduszkę zupełnie własnej produkcji, własnego pomysłu i w tym czasie epidemii, kiedy nie można wychodzić z domu, zapewnić im jakiejś rozrywki wyjazdowej. Z jednej strony oni mają dużo radości, bo mogą zrobić coś, co rodzice robią, a z drugiej strony dużo nauki manualnej i satysfakcję ze zrobienia czegoś własnoręcznie. Maszyny w pracowni państwa Haładów uszyły też ostatnio maseczki dla wrocławskich lekarzy. A czy będą takie z kolorowankami dla dzieci? Prototypy już powstały, więc niewykluczone. Tymczasem my z Tośkiem, zachęceni przez Alicję, dokończymy dziś nasze t-shirty, szablon ze zdjęcia rentgenowskiego, wycięty wzór, litery, potem spray, już niezmywalny i gotowe. Może to będzie szturmowiec z Gwiezdnych Wojen? Wszak dziś 4 maja. May the 4th be with you. Tak czy inaczej, niech moc będzie z nami. I tego się trzymajmy. Projekt Tata jutro w porannym, a zapraszamy do trójki, a Krystian Hanke za pół godziny w muzycznym rozkładzie jazd, być może muzycznym, kosmicznym. zd3@polskiradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Dlaczego niektóre zwierzęta mają takie ładne rzeczy, które nam się podobają i być może ich partnerko? To również metoda człowieka. Co z naszymi migdałkami?

mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Wspomnienie. Wspomnienie także muzyczne i wspomnienie topu wszechczasów. Do tych wszystkich cudeniek pani Magda napisała, bo jakby się tak zastanowić, chyba tylko miłość, może wspomnienie, może dobre myśli, no, filozoficznie i egzystencjalnie się zrobiło, żebym to ja wiedział, co po nas zostanie. Wiem, ile zostało do dziewiątej. Osiem minut zostało do godziny dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. To była kompletnie pusta majówka pod Tatrami w przeciwieństwie do lat poprzednich, kiedy w Zakopanem długi weekend majowy spędzało ponad 100 tysięcy osób. Tym razem było cicho i spokojnie. Górale podkreślają, że za spokojnie, że w Zakopanego bez turystów nie można sobie wyobrazić. O szczegółach Przemysław Bolechowski. Turystów podczas tegorocznej majówki pod Tatrami praktycznie nie było. Z jednej strony przez cały długi weekend zamknięte były hotele i pensjonaty. Z drugiej w Tatrach dla chętnych udostępnione były tylko wybrane dolinki reglowe. To spowodowało, że ruchu turystycznego praktycznie nie było i w najbliższych dniach zapewne ta sytuacja się nie zmieni. Dariusz Galica z jednego z biur rezerwacyjnych mówi wprost, że nawet bez obostrzeń i tak ilość turystów byłaby na weekend niewielka. Zapytania na ten czas nie ma jakiegoś takiego dużego zainteresowania. Stąd moje przekonanie, że gdybyśmy się otworzyli tak naprawdę na czerwiec, wiele by to tak naprawdę nam nie zmieniło. Mimo to branża turystyczna odetchnęła z ulgą. Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, że wznowienie działalności hoteli i pensjonatów daje szansę na uniknięcie finansowej katastrofy. To ratuje trochę sytuację. Ta działalność na pół gwizdka, tak można powiedzieć, ponieważ no, daje możliwość zarabiania, daje możliwość pracy dla pracowników. Z drugiej strony też nie wiemy, jak zareaguje na to wszystko turysta. Mamy i dobre wiadomości. Szlaki turystyczne w Tatrach od dzisiaj są otwarte dla chętnych. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, przypomina, że wraz z otwarciem Tatr po przerwie ruszają również inne atrakcje. Z informacji, jakie mam, w poniedziałku rusza kolej linowa na Kasprowy Wierch, więc również i ta atrakcja turystyczna będzie czynna. Będziemy zachęcać turystów do tego, żeby kupowali bilety wstępu online. Chcemy po prostu do minimum wyeliminować punkt styku turysty z naszą obsługą. Po drugie, nie ma obowiązku używania maseczek w Tatrach, natomiast zalecamy ich używanie na parkingach oraz w punktach sprzedaży biletów. Ale i tutaj są niezbyt dobre wiadomości. Ze względów sanitarnych bowiem na najpopularniejszych szlakach będą wprowadzane limity. Na tych szlakach najbardziej obleganych, a więc na pewno w Morskim Oku, czyli na drodze do Morskiego Oka, czy to w Dolinie Kościeliskiej, wprowadzimy limity wstępu. O szczegółach będziemy informować w momencie, kiedy już te limity ustalimy ostatecznie i kiedy mechanizm ich egzekucji wdrożymy. Na pandemii skorzystały natomiast zwierzęta, te dzikie, bo turystów w Tatrach nie było, ale i gospodarcze nie odczuły ograniczeń sanitarnych. Owce, jak co roku dzwoniąc wesoło z bryczokami, pojawiły się na tatrzańskich halach. Słuchajcie, gorąco zawsze rady dawał i będzie co dawał. Noc już niech wszechcini. Pan Bóg wie, co robi, tak? Przebiedzieło się, nie placemy, tak? O, ci we Warszawie zaś. Górale, jak widać, szczególnie ci żyjący z pasterstwa nie tracą optymizmu i wierzą, że będzie lepiej. Podobnie zresztą jak i całe Zakopane, które liczy, że w wakacje ruch turystyczny będzie przyzwoity. Na razie jednak maj zapowiada się pod Tatrami cicho i spokojnie. Majówka inne niż poprzednie, bo tak pustych krupówek nie pamiętają nawet najstarsi górale, a w najbliższych dniach zmiany raczej nie należy oczekiwać, choć najważniejsze, że już ruszyły wakacyjne rezerwacje. Tu Trójka, za 5 minut dziewiąta. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liter znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka.